قلو تو اے پیغمبر آرائی تم آتا کم آزاؤ بیاتن او نہارا مازا استعجل منہ المجرمون. دی آیات کی اللہ تعالیٰ زورن ذکر کے منکرین ہوتا دی آیات پانی مزان پوئے کے لگ اشکال پکشتے خود سی ربتا ستا یو مانا کم یو توجیر تکم بس خود تو اے پیغمبر آرائی تم آئیتا سوچ پی کر کھڑے دے ان آتا کم عذابو کراشی تا ستا عذاب در اللہ تعالیٰ بیاتن دش پی او نہار انیا دور دی مازا یستعجل منہ المجرمون مازا دا ما پمانا دا ایو شئین سر دے او زا پمانا دا اللذی سر دے او دا منہو زمین راجے دے ما زاتا او دا اصل کی جزا دا دا ان دا پارا بس دا یو توجیح پورا دا دو دری توجیحات من پسرین ذکر کردی دی او دو دری او کنو پا یو بانے من پا کی پویا نشئی دا ما پمانا دا ایو شئین سر دے تس پناہ وکی ویلی کدر عدیب ما پمانا دا ایو شئین سر او دا ما پا دا زا پمانا دا اللذی سر دے او دا منہو زمین راجی دے ما ذاتا او دا جزار دا ان دفارا اس معنی توقع شئے قلو تو اے فیغمبر آرائی تم اے پکر کڑ دیتا سویناتا کم عذابو کراشی تاستا عذاب دا اللہ تعالی بیاتن دشپی راشی او نہارن یا دورد راشی ما ذا ما ایو شئین کم شئے دے اللذی حغا یستعجل منہو چی ضربو کی منہو آغی سیز لرا المجرمون مجرمان دا پارا دا زاند بچاو نو ایو شیئن الذي يستعجل منه المجرمون د پار د زند بچاو د خپل زند بچاو د پار کله چې د الله تعالی عذاب راشي یا شپې راشي یا ورځ راشي نو هغه کم یو تدبیر دی چې ضرب یو کې مجرمان چې بیا د الله تعالی د عذاب نه ځان بچ کی پر مجرمانو سره داسې یو تدبیر شته دی سر کله الله تعالی عذاب تر شپې راشي یا تر ورځ راشي نو هغه کم یو تدبیر دی چې دیو به وکی د ځان د بار د ځان د بچاو د پاره سمانه ده که الله عذاب د شپې راشي یا د ورځې راشي نور دی مجرمانو سره داسې یو کیمیا نشته ری داسې یو شی سره نشته ری چې هغه زر وکی او د الله تعالی د عذاب نه پیدان بچ کی دا سره نشته ری ما ذا کم یو شی دی الذي يستعجل چې زر بو کی هغه لره منه دغه هغه شیز لره المجرمان مجرمان د پاره د ځان د بچاو نشته ری معنی ثم اذا ما وقع امنتم به آیا بیا کله چ واقعا شی کله چ راشی د عذاب امنتم به نو تاسو به ایمان راوړی امنتم به تبهی ضمیر شاته راځي دی نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای امنتم به صدقتم به یعنی بالعذاب تاسو بیا تصدیق کوئ د عذاب چې او عذاب د الله تعالی راځي امام قرطبی دا معنا کړی دی تفسیر سمرقندیم دا معنا کړی دی یو دویم معنا کړی دی تفسیر سمرقندی وہ دا بھی ضمیر راجی دے اللہ تعالیٰ تھا اسم ازامہ وقعا اکل چ راشی دا عذاب پتا سو باندے آمن تم بھی نتا سو بیا ایمان نوڑی پا اللہ تعالیٰ باندے تیز ایک بیوارت کی تقدیر دے یقال لهم نو کل چ دیو پا دغ وقت کی ایمان نوڑی آل آنا نو او ویلی چ دیو تا آیتا سو اس ایمان نوڑی وقد کنتم به تستعجلون آیتا سو اس تصدیق کوئی دا دی او پا تحقیق سر ویتا سو دام پا تلوار سر غوخت تو اس پر خویل چھ دا اللہ تعالیٰ عذاب دے راشی وستا سدا منی چاہو چھ سوک دا اللہ دین نمانی پاغی بنی عذاب راجی سم قیل للذین بیا بویل شاہ کسانو تا ظلمو چھ ظالمان دی زوقو عذاب الخلد وسکی عذاب دا ہمیشو علی حل تجزون الا ما کنتم تکسبون بدل نشدر کدلی تاستا مگر دا غاملون چھ تاسو کول ویستن بی اونکا حق انہو قل ای و ربی دا زورن دا منکرینو دا عذاب دا قیامت تا کہ سو کا دا قیامت دا عذاب نے انکار کی او دا قیامت نے انکار کی اغیت اللہ تعالیٰ زورو نہ ذکر کی ویستن بی اونکا و تپوز کی دیستانا حق انہو چھ آیا دا عذاب دا قیامت حق دے اوکنا قلو تو آئی پیغمبر ای آو حق دے دا و ربی او قسم دے زمان پر رب باندے انہو لحق و یقینا دا عذاب خامخا حق دے و مانتم بی معجزین دو دری معنی ذکر کردی دیم پسرین یو معنی ذکر کردی دیم پسرین ومان تم بمعجزین بمعجزین دا لازمی معنی لري نو معنی دا رچے ومان تم بمعجزین نه تاسو بچ کی دن کی دا عذاب د الله تعالی نه تاسو د الله دا عذاب نه بیان شي بچ کیدل دویم معنی متادی ومان تم بمعجزین نه شي تاسو ومان تم بمعجزین نه تاسو بچ کو ان کی خپل ځان نه دا عذاب د الله تعالی نه بچ کی دن کی نه دا عذاب نه یا بچ کو ان کی نه تاسو ځان د الله تعالی دا عذاب نه یو درم مانم ذکر کړی هم پسرین ومان تم بمعجزین او نه تاسو عاجز کوون کی الله تعالی لره چې ځان د الله د عذاب نه بیا بچ کی الله کمزور کی داسې نه شي کوله ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لابتدوا به لابتدت به دم تخوی په اخروی کې داخل له او دغه سی آیات مخکې قرآنی کریم کې دوه درې ځله بیان شوی داغه هغه حدیث په مداره په باره کې تویل چې هغه تفسیر دی ولو ان لكل نفس او کچرت شهید هر یو نفس د پاره کم نفس د پاره ظلمت چې هغه شرک کړی دی قال ابن عباس رضی الله عنهما ظلمت بمانه اشرکت تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې کم یو نفس چې هغه شرک کړی دی کشید هغه د پاره ما پیلار دی هغه سوچ پز مکرې لپته دو به چې خامخا په پدیه کې ورکی اغه لره د ځان د خلاصولو د پاره چې ځان د الله تعالی د عذاب نه خلاص دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی هغه سره وای نو الو پیویږي لپتدت به ما تقبل منهم کدا ټول از مکر دیو د پاره شي د سرو زرونه رسپینو زرونه او دیو په پدیه کې ورکی د ځان د بچاو د پاره ما تقبل منهم نو دا به قبل دې نه شي هغه حدیث میرا طویل ہے قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کافر تو مشرک تھا چکتا تا دا ٹول ازم کر سرو زر ڈک لریشی او بیا تا تویلشی دا ورک پہ بیدے کی اوزان دا عذاب نخلاص کا ورکے کنا مشرک بوئی چی آو بالکل دا سکوم خجزر عذاب دا دا اللہ دا عذاب نخلاص شم اللہ تعالیٰ بوتوئی چی ردین پہ دنیا کستان یو آسان شیخ اخترے شو چی اللہ تعالیٰ توحید و منا شرک پرید اغدی ولنکاو ما تقبل منهم لن يتقبل منكم مخك ولا شيء ده كان واسر الندامه دو معنی ذکر کړی دي علما تفسیر زاد المسیر دوانه معنی کړی دي ځان به پوهی کوي واسر الندامه لما را اول عذاب اسرو کی ضمیر چا تراجه ده او اسرو په سمانا سره ده یو قول لم پسرین دار چې اسرو په معنا د پټولو سره ده او اثر رو کی ضمیر راجے در اسا ہوتا نمان دادا تفسیر زاد المسیر داوی اثر رو یعنی ار اسا اخفوها من الاتباع اثر رو ندامتا پٹ بکی خپیمانتیا لرد رو اسا دخپلو کشاراننا خپیمانتیا و پٹ کی لما راول عذاب کلچ وینی دیو عذاب داللہ تعالی لرد کلچ دا مشران کبراگان افسران دا عذاب داللہ تعالی وینی ندیو بخپیمانشی خرد خپلو کشران نو باغ خپل خپل پیمانتیا پټکی دا معنی ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر واسر الندامت او پټ بکی دا مشران خپل خپل پیمانتیا لره د کشران نه لمر او عذاب کله چې ویني دی عذاب لره دوی معنی ځکه د مشران خو ته دنیا کې دا ویلی وکنه چې تاسو په حق باندې یو دا ملک چیرې حفاظت دی او دا سي چلې او دا سي چلې دا پلانې د شتګر دی او دا باغی دی او دا سي دی او دا سي خوارج دی دویم معنی ذکر کړی دی مفسرین تفسیر زاد المسیر وای دا اثر رو دا ازداد نه دی نو دا دویم معنی دا ازهروها خکاره به کیدی او په مانتیا لره لم را اول عذاب کله چې ویني دی عذاب لره کله چې دی عذاب ویني او هیبت په دی باندې راشي نو خپل خپل مانتیا به کې شرانو تخکاره کی ها دا خوس مونږ پوی شو چې دا خو مجاهدین او دی خود الله تعالی قانون غوښته او دی سره دلایل او اصل د ملک حفاظت خود دیو کا او د پاکستانیان خو اصل کی دیو بیا لم مراول عذاب نو ازهروها دا پیمانتیا و دی خپلو کشران تا بیا خکارا کیشی یار بس مونگ بدی که خطا شوی خکارا بے کی حیبت بدی باندی راشی و قضیا بین هم بالقسط او فیصلہ بوشی ردیو پا میند که پا انصاب بانی و هم لا یزدمون او دیو سر بظلم نشکی دلے علا ان للہی دلیل عقلی پا مسرد توحید با اللہ تعالی بن اختیارات دا اللہ تعالی دی الا ان للہ خبردار یقینا دا خاص دا اللہ تعالی پر او سیزونه دی پسمانو نکری او الارض او پسما کری الا خبردار ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق رشتیا دا یقینی دا ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دخل کو نانه پویگی هو یحیی و یمیت دام دلیل عقلی دے پا مسرہ توحید بانی مرگ و جن اللہ تعالی راولی نو قیامت ام اللہ تعالی راولی هو یحیی و یمیت او خاص اللہ تعالی جندی کول کئی ملک کول کئی و الیہ ترجعون او خاص باغ اللہ تعالی تا اگر دولے شئی یا ایوہ الناس ترغیب دے قرآن کریم تا عرب تیر ما قبل سر دیر مزیدار دے مخ کی اللہ تعالی دا قیامت عذاب ذکر کو اس کا قیامت دا عذاب نہ سوک زان بچ کول غوڑائی قرآن خپل کئی کنا قرآن بنے ود اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ بچ کیے گئے او سلور صفات دا قرآن کریم دی آیات کے بیان شوی دی یا ایھا الناس یا خلق قد جاءتکم موعظۃ یقینا راغلی دی تاسو ته نصیحت من ربکم دا طرف دا رب تاسو نا تاسو ما بار بار ویلی پا موعظہ کی مانا دا منع دا قرآن اگه کتاب دے چې تاسو د بد اخلاقنا د بیدینی نمنا کئی و شفاء لما فی صدور او دا شفاء دا دا اغمرضونو چی پسنو کرے تفسیر جلالین لکلی دی لما فی صدور من العقائد الفاسدت و شکوکی پا زلکی سر شرک دے نپاق دے شک دے بغض دے حسد دے نو پا قرآن سر دا اگه تخلیہ رازی تخلیہ و هدن و هدایت دے دا گمراہینا مخکر دے بار بار مانا شویدہ هدن من از دلالتی و رحمت او رحمت دے للمومنین دا پارا دا مومنانو رحمت دو مانی دی سبب دا نرموالی دا ذلونو دے دا مومنان مسلمانانو دا پارا رحمت پا مانا دا نرموالی دا ذلونو سر دے کل چی خلق قرآن واوری او صحیح توجہ تو کی بدل کے نرموالی راجی خامخا یا رحمتون مانا دا سبب دا نزول دا رحمتونو دے دے اللہ تعالی اللہ بلوانی خیر و برکت نازلے قلو تو آئے فیغمبر بی فضل اللہ پا فضل اللہ تعالی بانی و بی رحمتی و پا مہربانی دا اللہ تعالی بانی فبیذالک فلیپ رہونو پس پدی بانی دے خلق خوشحالی ہو کی پدی بانی دے خوشحالی ہو کی فبیذالک ذالک اشارہ دا مجموعی فضل او رحمت تا دوانو تا اشارہ دا بکی دا فضل نمرات سا شہ دے او دا رحمت نمرات سا شہ دے دو معنی علماء ذکر کری دی یو معنی ذکر کری دی علماء فضل نمرات قرآن کریم دے او در رحمت نمرات سنت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نوس معنی دا شولا قلو تو آئے فیغمبرہ بفضل اللہ پا فضل اللہ تعالیٰ بانی چی قرآن کریم دے او برحمتی ہی او پا سنت دا نبی علیہ السلام بانی فبذالک فلیفرحوا پس پا دی بانی خوشحال شئی خلق دی پا دی بانی خوشحالی ہو کی پا دنیا بانی خوشحالی نہ دا پکار دویم معنی ذکر کرده هم پسرین و هم ډیر بهترین معنی ده قلو تو آئے فیغمبر بی فضل اللہ پا مہربانی دا اللہ تعالی بانده چاگا قرآن ده و بی رحمتی ہی بی ان جعله من اہل ہی او پا دی بانده چی دا اللہ مہربانی ده چی مونگے اہل دا قرآن و گرزولو پی بی ذالک فلیپ رحو پا دی دی خلق خوشالش قرآن خود اللہ مہربانی ده او تی بیا اهل القرآن وگردولی دا قرآن بیانون که یا دا قرآن اوریدون که یا اگردولی اللہوی بس پا دی بانی خوشحالی ہو کئی چه قرآن دیزده که یای خی او یای اوری اللہوی دا خوشحالی شیده ده خوشحالی پا بل سکی نیشتا ری پا دنیا که خوشحالی ستوی دغسی پا مال بانی با خوشحالی سی پا مال داری بانی با خوشحالی سی پا دی بانی اللہوی خوشحالی شی مسلمان خوب دی بانی خوشحالی کر دا ولی دا ایمانونو پرق ده هو خیر مما یجمعون دا هو خیر دا قرآن و حدیث او دا قرآن او تی دا غی اهل گرد ولی دا غوردی دا غسن چی دا خلق جمع کئی مالون جمع کئی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی یہ واقعی ذکر کردی دا مختصر خبرت دکم دا وی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا وقت کی دا عراق نا خراج را گئی ٹکسون او کما چی اغی عشرون وغیر جمع کردی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ شروع شو چې هغه وخانې حساب ول چې دا څومره وخان دی او څومره زکاتونه عشرونه او یا ټیکسونه الته کې دا جزیه غسلې شوې دي کافرانو هغه وړلې شوې دي وخانې حساب ول نو پیزا هي اکثر من ذالک هغه د حساب نه بهر واستړې کبس تیر شو ته پریک دی دانه حسابي امام ابن کثیر دا ذکر کړی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ الحمدللہ نو یو غلام دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواته ولاړو مولا آزاد کله شوی غلام اغویل هاذا والله من فضل الله ورحمته و زماری په الله قسم دا د الله غ فضل دی او د الله تعالی رحمت دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته تسوی و هاذا والله من فضل الله ورحمته زماری په الله قسم دا د الله غ فضل او غ مهربانی د الله تعالی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل کذبت لیس هاذا دروغ مویا پہ دسی خبری کے دا خو مال دیر دنیا دیتا اللہ تعالی دادا اللہ پزل لے دادا اللہ تعالی رحمت دے وہ دا تسی خبری کے دا کذب تا لیس حاضا وہ داری دروغ وی لیس خبری مکو دا قرآن پہ بارکی حاضا من پزد اللہ و رحمتی وی دانا دے هو الذي يقول الله تعالى ويفضل او رحمت خو اغه چې الله تعالی ویل دي سو ویل دي الله تعالی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا یعنی قران او سنت یا قران او تی دغه اهل وګرځولې دغه فضل او مهرباني د الله تعالی دغه دنیا د چې دنیا راوړې د ته دومره خوشاله چې بس وي دا خو دین دا غره بس شریعت دا غره دا پلانې دی پلانې دی دین تیر شه سړیا دا کذب ته لیسه هاذا دروغ موای دا فضل او مهرباني د الله نه ده سره دومره وای چې الحمدلله دسی وای سره نور دا خبرې مکو چې دا د الله فضل او مهرباني ده او دومره وخانو چې پیزاهی اکثر من ذالک هغه ستړی که بشمار باندې ستړی شو نور ته تیر شه بس پریک دوی دا شه دا دی دروغ ویلوی فضل دا اللہ دا ندے بلکی فضل خواہ دے چھ قرآن کی اللہ تعالیٰ غیتا ویلے فضل اگر قرآن و حدیث دے قلو تو اے پیغمبر ربی فضل اللہ فا فضل اللہ تعالیٰ بانی پا مہربانی دا اللہ تعالیٰ بانی پا بذالک پال یپ رہون پا دید خوشحالش خلق و خیر مما اجمعون دا غرد دا غمال نچی دیوے جمع کی قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق دی آیات کے رد شرک پیعلی دے د ځان نه حلال او حرام مه جوړوئ که نه الله تعالی چې سره لیږلی دی کم شی حلال کړی دی هغه حلال دی کم چې حرام دی بس هغه حرام دی قل تو وایه پیغمبره رایتم آیت فکر کړی دی تاسو ما انزل الله ما انزل الله ما خلق الله تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی هغه څه چې پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لره من رزق سه رزق حلال فجعلتم منهم نو تاسو جوړوئ د هغې نه حلال حراما حرام و حلالا و حلال تاسو وایه چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان نه پکې دا جوړوئ قل تو اے پیغمبر اللہ اذن لکم یا اللہ تعالی اجازت در کړی دی تاسو سره دغه خبرې اللہ اذن لکم سمانه ده تفسیر زاد المسیر وی پی هاذا تحلیل و تحریم تاسو ته الله دې اجازت در کړی چې رضانه دا قانون جوړوي چې دا شی حلال دی او دا حرام دی په تحلیل و تحریم ام تقولون ام په معنا د بل سره دی بلکې تاسو وای په الله بل ام علی الله تبترون بلکې تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړوي دی ته وی شرک په تشریع با الفاظ دیگر دیتا وی شرک پی تحلیل و تحریم دغی طویلے کی مخیر دی وضاحت ویلے شوید او درم میں تلفظ ویلے دیتا وی شرک پی الحکم شرک پی الحکم شرک پی تحلیل و تحریم یا شرک پی تشریع دا دری ورمانا یود وما ظن اللذین ابترون علی اللہ الكذبا او سب گمان کیا کسان چی جوڑی پا اللہ تعالی بنی دروغ دیدک پی عبارت کی تقدیر دے وما ظن اللذین دا زورن دا شرک پیلی کون کتا وما ظن اللذین او صدے گمان دا کسانو یبترون علی اللہ الكذبا چی جوڑی پا اللہ تعالی بنی دروغ مازا یفعلو بهم یوم القیامہ دا دیو سب گمان نے چیر دیو سر بسوک للی شرک قیامت پا عورت باندے دا غٹک امچو سر ونوائی نسنگ دا مانا جوڑوئی وما ظن اللذین او صدے گمان دا کسان جوڑی پا اللہ تعالی بنی دروغ یوم القیامہ صدے گمان یوم القیامہ پا عورت قیامت باندے نا دا مانا نسی کی دیدک پہ عبارت کی و تقدیر وائے نمانہ بارہ صحیح شی وما ظن اللذین او سو گمان دے دا کسان یبترون علی اللہ الکذب چی جوڑی پا اللہ تعالی بانی دروغ مازا یفعل بهم یوم القیامہ چر دیو سر وصف کلے شیر قیامت پا عرض باندے ان اللہ یقینا اللہ تعالی لزو فضل علی الناس خاوند مہربانی دے پا خلق باندے ولیکن اکثر ہم لا یشکرون لیکن زیاد دخل کنا نفوئے گی لزو فضل علی الناس نمراد یاد دنیا نعمتون دی یا لذو فضل عن الناس تاخیر دا عذاب دے منکرین تا اللہ تعالی مہلت ورکے یا دویم معنی دا لذو فضل عن الناس قرآن نازل اولتی مراد دی اللہ دا مہربانی خاون دے بخلکو بانی چی قرآن نازل ای لیکن زیاد دا خلکو نا دی نعمت شکریہ نا ادا کی دی نعمت شکریہ نا ادا کی دیر خلک وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل دلیل عقلی درد شرک پی العلم حاصل دا دی آیات دا ریزان پر دی آیات بانی پویا کی دا دی آیات مقصد دا دے دا پیغمبر علیہ السلام دا زندگی حالات ذکر کی چب دی طول حالات بانی اللہ تعالی پویا دے دا آیات مقصد سشو دا نبی علیہ السلام دا زندگی چی ہر حالت دی اللہ تعالی پاگی بانی پویا دے او دا کافران و مشرکان و یا د نبی علیہ السلام د امت د مؤمنانو چې کوم حالت دی الله تعالی په غیبه نی پوی دی بس در دې آیت خلاصه شول اوس ته وګورئ که تاسو پوی نه شول نو ماته وایي د نبی علیہ السلام حالت څه دی یا به خود نبی علیہ السلام یو حالتی صرف بزان له عبادت کوي یا به خلکو ته قران بیانوي او د نبی علیہ السلام امت به یاد قران منی او یا به انکار کوي نو انسان چې په هر حالت کې بس الله تعالی په غیبه نی عالم دی وما تكون في شان او نه ته په یو حالت کې د حالاتونه څنګه په شان امام قرطبي وی زر تمانه کوم کناغي ته غو کېره هغه ما تكون في شان من عبادت او غیرها او نه ته په هیڅ یو حالت کې یعنی چا عبادت کیا په بل حالت کې وما تتلو منه او تنل ولي منه د الله تعالی طرفنا من قران انس قران کریم وما تتلو منه او تنل ولید الله تعالی د طرفنا من قران انس قرانی کریم نو بل دا حالت دے چې خلق ته د الله تعالی کتاب بیانې ولا تعملون من عمل تفسیر قرطبی دو معنی کړی دی یخاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والامه پدی سره مخاطب دے نبی علیہ السلام او امت د نبی علیہ السلام نو بیا معنی دا شولا ولا تعملون من عمل او نکوی تاسو هیڅ یو عمل نبی علیہ السلام او صحابه کرام او نور امت الا کن علیکم شهودا مگر الله تعالی مونږ پتا سبحانه حاضر ناظر یو یو معنی دوی معنی ذکر کړی دا امام قرطبی وی ولا تعملون من عمل کی خطاب دے المراد کفار قریش مراد دی نا کفار قریش تی مراد دی نو بیا معنی دا شولا ولا تعملون من عمل او اے مشرکان او تاسو چې هر یو عمل کوي الا كنا علیکم شهودا مگر مونږ په تاسو باندې حاضر ناظر یو اذ تفیزون پیه کله چې تاسو ورننه وځی پاږی کی څنګه معنی وکړي چې کله ورننه وځی پاږی کی نو په هر کار کې څو ورننه وځی نه دا څه که په خوندې پاږی کی ورننه وځی نو تفسیر قرطبی ته ورشي اگر ته معنی کې خپل ایمان ته کوي او تفسیر زاد المسیر وګور یا غر تمانا کی وای از تو پی دون پی ہی از تاخذون و تشرعون پی ہی کله جتا سو پاگی کی شروع کو ایتا سو پاگی کی ابتدا کوی الله تعالی پاگی بنی عالم دے په هر کار کی جسوک مشغول دی نو الله تعالی پاگی بنی پویگی ورن نہ وزای معنی مکوی پس کی ورن نہ وزی دند اوس یو سړی بار اغز کی یو گناہ کی یا خ عمل کوي چری بعد نو خ ورن نہ وته خو نه پس کی ورن نہ وته تو پیزون پیه تاخذون و تبدؤون و تشرعون دا معنی تفسیر زاد المسیر و امام قرطبی دا معنی کړی دا و ما یعذب عن ربک و نشی پټی دل استاد رب نامی مثقال ذره بقدر دی ذری باندې فل ارض پدما کی ولا پی سمای نه پاسمان کی ولا اصغر من ذلک و نو وړو کی ذری نه ولا اکبر نو لی الا پی کتاب مبین مگر دا دی پا کتاب کار کی د دین مراد څه شه دی پی کتاب مبین پی علم الله تعالی لوح محفوظ کی دی یعنی اغه الله تعالی په علم کی دی اغه محفوظ ده بالکل قال ابن عباس رضی الله عنهما وهو اللوح المحفوظ تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی تفسیر المنار وی الا فی کتاب مبین درې سمانه ده الا وهو معلوم ومحسن عنده اغه شمارلې شوی ده د الله تعالی په نسبت باندې والله تعالی ته معلوم ده په دنیا کې جو سمره ونی دي په دې کې سمره پانی دي الله ته شمیر معلوم ده په دنیا کې څومره شګې دي څومره دوړې دي الله تعالی په هغې باندې پوی دی الله تعالی ته دغې شمار معلوم دی مثقال ذرتین د ذرې هغه څلور تعریفونه تبصرونه هغه باب ته یادي مخکې مې ته پوره وضاحت سره د حوالو نه هغه ویلي الا ان اولیاء الله زیر بشارت دی نیکانو خلکو ته الا ان اولیاء الله خبردار دوستان د الله تعالی لا خوف علیهم نبیر په هغې باندې ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن کیږي د الله دوستان کوم دي الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی دی وکانو یتقون او ځان ساتي د هرې ګنا نه ځان ساتي د ګنا نه الا ان اولیاء الله دوستان د الله هغه نه دي په جماعتونو کې ګډیږي تفسیر بیضاوی معنا کړی د اولیاء الله الذین یتولونه بالطاعت و یتولاه بالکرامت دا الله تعالی د طرفنا د انسانان د طرفنا تولی صدا الا ان اولیاء الله الذين يتولونه بالطاعه چاغه د الله سره دوستانه کوي د الله تعالی په تابعداري باندې ځان الله ته نږدې کړي دی په تابعداري باندې ويتولاه بالكرامه او الله سره دوستانه کوي څنګه الله تعالی له کرامت او عزت ورکړي دی نو کرامات د اولیاء خو حق دي کنه خو کرامات د اولیاء د کوم اولیاء چې د الله تابعداری کوي او الله تعالی د الله تعالی ته نزدېکت حاصل کړي نو وي تولاه بالکرامت بیا او الله تعالی کرامت ورکړي تفسیر بیضاوی د غډیر بهترین معنی کړی علماء یو خبره ذکر کړی د ډیر په اختصار سره ته ویم د حصول د ولایت د پاره هغه کوم اعمال چې انسان ته په ولایت حاصل شي وی مشهور پاگی کی اوسو دی دا چه او کی اللہ تعالی و تبیا دا اللہ تعالی و تخبل قرب حاصل ہے یو دا چه صحبت دا صالحین سره مومنان و مسلمانان لبکار دی چره نیکان و خلق سره ناستو کی دویم دا اللہ تعالی پا ذکر بانی مداومت کول دا بکی درم دا هری گنان بزان بچ کئی دا هری گنان بزان بچ کئی سلورم اسباب د معصیت چری دا غین وزن لري ساتي د سلور خبري وکي اول خبر مې وکړه له صحبت د اهل الله ولایت په دیوانی حاصلې نیکانو خلکو سره ناشته دوی مدار چې د الله تعالی په ذکر باندې با مداومت کوي وخو ته ملاویږي اسی بنه کینی اسی بنه سملی اسی بتلل نه کوي بلکې د الله ذکر وکړي او درې مدار چې د ګنا نه بزان بچ کوي او څلورم اسباب د معصیت چې څومره دي لکه مثلا موبایل دی اسباب د معصیت څه دی بی ضرورته بازار ته د داسې او مارکیټ ته ورده چې پایي کې ښځې دي زنانه دي د اسباب د معصیت نه هم ځان ساتي دا څلور کارونه چې خپل کله بیا علماو ذکر کړی دي مولانا حکیم اختر صاحب رحمه الله تعالی د الله تعالی یو بزرگ انسان تیر شوی دی هغې ډیر بهترین کتابونه لیکلي دي که څوک دا غواړي چې تزکیه النفس زما وشي ځان د ګناهونو نه بچ کړم د هغه کتابونه ډیر ګوري هغه بیا دا ذکر کړی دی چې د حصول د ولایت دپاره مذکوره اعمال چې کومه دي د دې د توفیق دپاره څلور قسم تسبیحات به کوي څلور قسم تسبیحات بس دا به د الله تعالی ولی جوړ شي یو سره وای په هره ورځ چې دی لا اله الا الله د دې ذکر به کوي سل کرته د دې ذکر به کوي دویم الله الله یا الله یا الله دا ځان له یو مسله ده چې ذکر مفرد جائز دی کنه دی جائز خو علماوی دا جواز دری بس الله تعالی نوم دی صحیح دی سل کرته د دې ذکر کوي ځان له ځکه بنا سي ځان له څلورم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سل کرته د ورځې دا وای او سل کرته د درود شریف وای نو د ولایت د حصول د ولایت د حاصلولو د الله تعالی سره د قرب د حاصلولو څلور اعمال شول یو صحبت د اهل الله د الله د نیکانو بندگانو سره ناسته ولاړ دویم د الله تعالی ذکر دایمی کول او دریم د ګناهونو نه ځان بچ کول څلورم د ګنا چې کوم اسباب دي دغې نه ځان بچ کول بیا د توفیق د پاره چې الله تعالی د له په دغه څلور خبرو باندې توفیق درکړي څلور اذکار به پابندۍ سره کوي دا به نه قضا کوي لا اله الا الله سل کرته الله الله سل کرته دا به زړه نه وي او دریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دا به سل کرته او سل کرته درود شریف بس تاسو تجربه وکړئ یو سلوی پنځوس ورځې تجربه وکړئ چې ګناهونه بچ کیږي که نه کیږي بیا انسان ته بیا پته لګي الا ان اولیاء الله خبردار یقینا دوستان د الله تعالی نه به یره پاغي باندې ولا هم یحزنون نه به غمجن کیږي الذین آمنوا د الله تعالی دوستان هغه دي چې هغه ایمان نه وړه دی وکانو یتقون ځان بچ کی د ګناهونو نه لهم البشرا فی الحیات الدنیا دی د پاره زیره دی په ژوند دنیاوي کې او په الاخره او په اخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته دی بدلیدل کلمو د الله تعالی لره په دې سمانه ده کلمو نو مراد څه شی دی ولا اخلاف لا اخلاف لمواعیده تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی ده نشته دی خلاف د وعدو د الله تعالی لره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم ودا کامیابی دلویا ولا یحزنک قولهم وخفد نکی دی کی تسلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خفد نکی د دې مخ کی معنی ویل شوی د سوال او جواب خفغان خو غیر اختیاری شعر څنګه تعالی وچ مخ پکیږي دومره مخ پکیږي چې دعوت کار پرېګ دی د الله تعالی د دین کار پرېګ دی ولا یحزنک قولهم وخفد نکی تا در وینا د دې ان العزت لله جميعا یقینا اختیار د عزت دی د الله تعالی لپاره ټول دې کې ما سوال او جواب مخکې تیر شوی خمار ته هغه ترجمه وکړه چې اعتراض د باندې ناراضي هو سمیع او الله تعالی هر څه اوري العلیم پوهې دی الله تعالی په هر څه باندې الا ان لله ما فی السماوات زورنه د مشرکین ته او دلیل عقلی الله تعالی ذکر کوي الا ان اولیاء الله خبردار یقینا الا ان لله خبردار یقینا د الله تعالی په اختیار کې من په سماوات او من په ارضی هغه څوک چې پاسمانونو کې دی هغه څوک چې بزمکه کې دی دا د الله تعالی په اختیار کې دی و ما یتبع الذین يدعون من دون الله شرکاء یتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون دو تفسیر هم په سیرین د دې جملې کړی دی ځان په پوهه کوي که داسې په دې اوس پرې سبق کې ځان پوهه نه کړ تفسیرون راواړوي ډیر به واړوي راواړوي خو بیا ورته کې ډیر پته نه لګي یو معنا په سرینو ذکر کړی ده دا شرکا دا مفعول دی د یتبعو د پاره او د شرکا نه مراد اولیاء الله ته مراد دي اوس ترجمه ته وکشه د یتبعو د پاره مفعول سو څه دی د شرکا او د شرکا نه مراد اولیاء الله دي نو اس معنا دا شوله وما يتبع الذين وتابدارين كيا كسان يدعون من دون الله وما يتبع تابدارين كي سوق تابدارين كي الذين يدعون من دون الله سوق چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي نو دی تابدارين کوي د چا شرکا عادی اولیاء تابدارين کوي د د الله چې کم دا دوستان دي نو دیو د د الله تعالی د دوستانو تابعداري نه کوي په بار د دین کې د عیسی علیه السلام څوک عبادت کوي څوک د ملائکه عبادت کوي څوک د اولیاء عبادت کوي نو په دې دین کې د اولیاء تابعداري دی نه کوي اسی عبادت کوي خود دیو لکه یو د الله تعالی هیڅ یو ولی خدا چاته نه دی ولی چې تاسو شرک وکړي او بی دینی وکړي نو الله تعالی وی دا مشرکان د اولیاء الله تابعداري نه کوي دا کومه دغه چې دی دا منجوران او ملنګانان ملنګان چې بده دغه کریب دی قبرونو کې دی باباګان او کم چې د الله تعالی اولیاء دی کم چې د الله تعالی اولیاء دی نو دیو خدایي تابعدار نه دی کنه په دین کې دیو د اولیاء او تابعداري نه کوي په دین کې یو معنا دا شوله دوی معنا علماو ذکر کړی دا یتبعو د فار مفعول به هغه هدف ده و ما یتبعو تابعداري نه کوي د څه شي تابعداري نه کوي الدلیل د دلیل شرعی تابعداري نه کوي څوک نه کوي الذين يدعون من دون الله شركاء هغه څوک چې هغه د الله تعالی نه علاوه نور شریکان راولي نو دا د دلیل شرعی تابعداري نه کوي خانو د څه تابعداري کوي نو لار شي د مشرکین هغه دلیل وس الله تعالی ذکر کوي یتبعون الا الظن دی تابعداري نه کوي مگر د ګمان و انهم الا يخرسون او ندی دیو مگر اٹکل کارونه کوي یخرسون تفسیر جلالین معنی کړی دی یکذبون فی ذلک دیو دری شرک واره کې دروغ کیسې جوړې کړې دي دیو داغه تابعداري کوي یخرسون فی ذلک یعنی یکذبون فی ذلک هو الذی دلیل عقلی دی په مسره توحید الله تعالی باندې هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم اللیل پیدا کړی دی ستاسو لپاره شپه دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی مخکې مې ته ټکه ویلې دی ته ویلې کیږي اکتفا او دام پس کې ویلې دی دام په معنی کې ویلې مختصر المعنی کې ویلې تلخیص کې دغه ویلې نو د اللیل سره یو ټکه نه دی ذکر شوی چې هغه مسلمان دی او ورسره ذکر شوی دی د نهار سره مبشرن ذکر شوی دی خو مخکې د اللیل سره بل یو ټکه هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم اللیل پیدا کړی د جوړ کړی سره د پاره شپه تیری ولې تسکنو پیه چې آرام وکړي په هغه کې و النهار مبشرن او رد الله تعالی پیدا کړی درنا ولا دې دې کیسه شه ده لتبتغوا من فضله چې د الله تعالی مهرباني پاغي کې ولټوي ان په ذالک یقینا په دې کې آیات ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دی لقوم یسمعون د پاره د قوم چې هغه اوري د زله پاورې د سره سوچ فکر کوي سماع قبول قالوا اتخذ الله ولدا زورنا الله تعالی ذکر کوي هغه چاته چې نسبت د ولادت کوي الله تعالی ته او پاغي باندې الله رد کوي په دې آیات کې په 15 طریقو باندې در دې آیات حاصل شو قالوا وایدا مشرکان اتخذ الله ولدا ولدی الله تعالی نازولے دلیل رد پہ الله تعالی ذکر کئ سبحانه پاک دی الله تعالی دا ولدنا و هو الغنی تفسیر مداری کوئی و هو علت لنفی الولد دا الله تعالی دا پر ولد نشته رزقہ الغنی الله تعالی به حاجت ذات دے درم لہو ما پی سماوات و ما پی الارض خاص دا الله تعالی پہ اختیار کی راسی پس مانو کی ریو پس مکہ کیری سلورم ان عندکم من سلطان بهذا نشتر استاد د پاره هیڅ دلیل پر خبره باندې پنځم اتقولون علی الله ای جوړوي تاسو پر الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبره چې تاسو پاغي باندې نه پویږئ یعنی استاد د پاره پاغي کې دلیل نشته دلیل پرې باندې نشته قل ان الذين يبترون علی الله الكذب ولا يفلحون د دو آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي تخویف او اخروی تعذاب یې الله تعالی بیان کړی تخویف الله تعالی بیانې قل تو اے پیغمبر ان الذين يقيننا كسان يبترون على الله الكذب چې جوړی په الله تعالی باندې درو لا يفلحون درې سمانه ده امام قرطبی معنی کړی د لا يفوزون ولا يامنون دیو به کامیاب نشي نو دیو به په امن کې نه دی الله تعالی د عذاب نه تفسیر مدارک بیا ډیره بهترین ټکی ویل هغه چې وایي بس دوه معنی به تاسو ته مخې ته راشي هغه وایي لا ینجون من النار لا یفلحون معنی دار چې د جهنم نه بچ نشي ولا یفوزون بالجنه او جنت ته هم لا نرشي بس تباہ او برباد دي جنت ته لا نر او د جهنم نه چرې داغه خلاص نشو بس جهنم ته لاړ متاع قلیل لهم متاع قلیل اصل عبارت د سره د دې د پاره دی مت د دې پاره لګي مزيري په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا موږ ته دراګر دی دل دیو ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا بوڅ کو موږ ته عذاب سخت بما کان یو پرون په سبب د دې چې دی کو پر کوي دی کو پر کوي دغه پوجا باندې بوت الله تعالی عذاب چي دی هغه عذاب بوت الله تعالی وسکي وتلو علیهم نبا نوح اوس الله تعالی ذکر کوي واقعیا د نوح علیه السلام دا ذکر کیږي په دې کې تذکیر بالخوف دی تخویف الله تعالی ذکر کړي او تسلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او نورو مومنانو ته داعیانو د حق ته. نوح علیہ السلام ډیر دعوت کړو او خلق داغي خلاف یې کړو، خو لیکن هغه مخالفت په وجه باندې اغی د الله تعالی دین نه پرېخه، تاسو هم د الله تعالی دین نه پرېږدئ، او هغه ډیر شجاعت او بهادری کړی و. مخکې د نوح علیہ السلام واقعیت بار بار بیان شوی دی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَيَانَ كَبَدِيُ بَانِ نَبَأَ نُوحٍ خَبَرَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كَرَجُوَ الْقَوْمَ قَلْتَ يَا قَوْمِ اقُومُوا دَمَا إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي كَغَرَان لَگی بتا سبانی مقامی ودریدل زما بیان د الله تعالی تا، بیان د توحید د الله تعالی تا مقامی ودریدل زما، اشاره د دې ته چې نوح علیہ السلام به بیان په ولاړ باندې کو، و تذکیری او نصیحت زما، نصیحت در کول زما به آیات الله پایتون د الله تعالی باندې، فعلى الله توکلت و ما پر الله تعالی باندې ځان سپارلې ده، فاجمعوا امرکم نکلک لای تدبیر خپل خپل منصبی کلکی کای مضبوطی کای، و شرکاکم وضعوا شرکاکم او راوب لای شریکان خپل، ثم لا یکون امرکم علیکم غمه او بیا دی نوی تدبیر او منصبی ستاسو پتا سو باندې پټ. کله کله خلک چره پټی منصبی جوړی نو بیا به خپل مقصد ته نشی رسیدلې، ما ته په ښکار باندې چره منصبی جوړی کای، ثم مقصد الی او بیا پیسله د تکلیف را کول کوی ما ته ولا تون دینو نو ما ته مهلت مرا کوی، ثم مقصود الی بیا ما ته پیسله واوروي ځا د تکلیف درا کول ولا تون جنون او ما ته مهلت مرا کوی. نو ګورې نوح علی السلام څنګه په بهادرۍ باندې مسله بیان کړی ده، تاسو هم دغه سیو کوي. فإن تولیتم نکم خوړو تاسو، فما سألتکم علیه فما سألتکم من اجر فإن تولیتم، دې ذکر دیر پر جزا هدف ده، فلا ملام علی کتا سو مخواړو نو په ما باندې سملامتیا نشته رې کنه، ولی فما سالتکم من اجرین دا جزا د پاره دلیل له ما باندې ملامتیا ځکه نشته چې مالم خصه تنخانه درا کړی، بلکې الله تعالی کتاب مې ته سی بیان کړل په ما باندې کوم ملامتیا نشته ده. فإن تولیتم که مخواړو تاسو نو نشته رې په ما باندې سملامتیا، ولی زکا فما سالتکم من اجر نه دی غختل ماسته نو سمزدوری اجر ان اجر نه د مزدوری او بدله زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې نه، امیر تو حکم شوی دے ماتا ان اکون من المسلمین چشم دی زا ان اکون من المسلمین دری سمان دا زدی ٹنگ پاتی شم پا توحید دا اللہ تعالی باندی تب تیر سمن قندی دا امانا کری دا من المسلمین ان استقیم علی التوحید زدی ٹنگ پاتی شم پا توحید دا اللہ تعالی باندی امام قرطبی مانا کری دا ان اکون من المسلمین ان اکون من الموحدین من الموحدین لله تعالی زری د الله تعالی د توحید منون کې شمه کتا سو یې معنی یو کنه خو ماته دغه حکم شوی تفسیر ماتوریدی بل معنی کړی ده من المسلمین من المخلصین لله والخاضعین له چې زری شمه اخلاص کوون کې د الله تعالی د پاره او عاجزی دی او کوم الله تعالی ته تفسیر ماتوریدی دغه وایي پکذبوه نو دروغجن او غنه نوح علی السلام در فنجیناه نو بچ کوم غل را او من معه او هغه چا درچ دا ملګری په فلفل کې بغشتای کې وجعلناهم خلائف او اگر ذول منګا غیلره وجعلناهم او اگر ذول منګ دیو لره خلائف فی الارض وخلائف ورستی اسیدن کی پزمکه کې واغرقنا الذين كذبوا غرق المنګا کسان چې دروغجن غنلی آیاتونو زمونګه فندور کې پکانه عاقبۃ المنذرین نو اور وګورا سرنګ شو انجام د یار ورکل شو چاته یار ورکل شو ان الله تعالی یې غیته وګورد. ثم بعثنا من بعد رسلا دې کې دلیل نقلی اجمالی الله تعالی ذکر کړی د نور پیغمبران او د منکرینو درې درجات الله تعالی ذکر کړی دي، یو تکذیب، دویم عدم ایمان، او دریم مهر لګول دغه پزلونه باندې. دا خلاصه شوله، یو دلیل نقلی اجمالی د انبیاء علی السلام او درې درجات د منکرینو، تکذیب، عدم ایمان او مهر لګول دغه پزلونه باندې. ثم بعثنا من بعد بیا ولی گمونگا ورستو د نوح علیہ السلام نا رسولن دیر پیغمبران الی قومیم داغی قومون تا فجاؤوهم بالبینات نو راوڑا لیاغی تر دیر معجزات. تفسیر قرطبی مانا کری دا بالبینات مانا بالمعجزات، اغی تر دیر معجزات دا اللہ تعالی رتر نراوڑا لی فما کانو لیؤمنو ننو اغا قومون چی ایمان راوڑا وی ما کذبو بیهی من قبلو پا دیو جبانی چی دیو در رغجن کڑے و حق لر من قبلو مخ کی داغینا دقه سی آیات چې نمخ کې تیر شوی او دا غي مرته خو وضاحت کړو سمانه ده. خلق خو بدی باندې مکلف دي کله چې الله د پیغمبر د طرف نه یو دعوت وشي بیان وشي اگر که معجزات شته دي یا نشته دي د طلب د معجزاتو نه مخ کې دی له ایمان پکارو، خو کله چې دیو د اول نه تکذیب وک او زد او د عناد د وجنه معجزات وغوښتله نو دا اول تکذیب د وجنه الله تعالی بیا دیو ته چره ایمان نصیب نکا بما کذبوا به من قبل فما كانوا ليؤمنون نو اغه چی ایمان راوړ او بما کذبوا به په سبب د دیو چې دو دروغجن کړه او حق لره من قبل مخ کی دراتلو د معجزاتونه مخ کی د طلب کولو د معجزاتونه کذالک نتبو علی قل کذالک دې څنګه معنا د کذالک نو تفسیر خازن وې دا معنا رته کوم کذالک مثل اغراقنا قوم نوح لکه سرنګ چې غر کړه او مونږه قوم د نوح علی السلام په تکذیب باندې نو کذالک نتبو علی قلوب المعتدین دغسی مہر لگو منگا پزلونو د زیاتی کون کو باندے المعتدین سمانا دا امام قرطبی وی المجاوزین الحد پل کپر و تکذیب چی دا حدود و شرعیون تیر شوی پا کپر او پا تکذیب کی بس آغی تو علی کی معتدین ثم بعثنا من بعد انبیاء ولی که منگا رسو دا غینا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام الی فرعون فرعون تا وملائی او غٹانو دا قوم دا غیتا د دې تخصیص ولې شوی دی د دې وضاحت د مخ کې ولې شوی بی آیاتنا د دین مراد هغه نه معجزات دی سورې اعراب کې دغه وضاحت شوی پس تکبرو نو لیو کلاغي پس تکبرو سمانه ده پس تکبرو عن اتباعهما تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی نو موسی علی السلام او د هارون علی السلام تابعداري و نقلله وکانو قوم مجرمین او دې قوم جرم کون کی فلما جاءهم الحق من عندنا نقل چراغ دی تحق من طرفنا قالوا دیل ان هذا لسحر مبين یقینا دا خو سحر دی اخکارا جادو دی اخکارا دا فلما جاءهم الحق من عندنا دا تفسیر دیر پس تکبرو دپر القران یفسر بعضه بعضا مخک ویل چ تکبر کړه دی اوس دی آیات کې دا تکبر تفسیر دی قال موسى ويل موسى عليه السلام تقولون للحق ايات سواي فبارد حق لما جاءكم كل چراغ تاس سحر هذا جدا جادو دي ولا يفلح الساحرون او نشي کامیابی دل جادوگران جادوگران خو نشي کامیابی دل قالوا ديل اجئتنا ايرغلي تمون تا لتلفتنا چي تواله مونغا عما وجدنا عليه ابانا بل دلیل دغه د مشرکانو د بیجن خلکو چې تواړه مونږه دغه طریقې نه چې مونږ دلی دي مونږ پاغه باندې مشران خپل وتكون لكم الكبرياء في الارض وشستاسو لپاره بادشاهي په الارض پزما کې الکبرياء مشري حکومت ستاسو شي تاسو ردی لپاره راغلی و ما نحن لكم بمؤمنين او نه مونږه به تا باندې ایمان لرون کې ایمان مونږ نه راوړو وقال فرعون ويل فرعون وقال فرعون اتوني ويل فرعون چرا ولا ماتا بكل ساحر عليم هر جادوگر ماهر پویا سورۃ الاعراب کی یوسف بن لسم ایت کی پورا تفصیل ویل شی دغه واقعہ مکی کر شی فلما جاء سحرتون کل چراغ دل جادوگران قال ویل موسی علیہ السلام دیوتا قال لهم موسی بعد قولهم دا ټکم چونه وای نو بس بیا پک را گیر شولای سوال دار ازی سورۃ الاعراب کی خود سے راضی اول چې دیو موسی علیہ السلام ته ویل چې ته یو غردو او موسی علیہ السلام ته چې نه تاسو یو غردو نو دې کې څنګه وایي چې قال لهم موسی علیہ السلام ته ویل چې القم انتم ملکون نو تاسو به دې کې تقدیر دې عبارت اصل عبارت د سره قال لهم موسی بعد قولهم القم انتم ملکون اول دیو خبر کړی او موسی علیہ السلام ته یو غردو ال دې کې مرته دا غي وجه مېلې و دې مرته غوا واقعیا مېلې و موسیٰ علیہ السلام دا خیٹی دا دل چاگی بانی دل داغلے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی امر تا پا انتظار باندیو نو زکا موسیٰ علیہ السلام متویل چی تاسوی گردو اغیو تاول خبر کڑیو آل تکی میں تابل خبر انبیاء کڑیو چی دیو دا موسیٰ علیہ السلام عدب کڑیو دا غادب پا وجبانیو تا اللہ تعالی ایمان نصیب کڑیو دا غٹکی با پکیوائی ویل دیو ته موسی علیہ السلام پس د وینا د دیونه القوم انتم ملقون وګرځو ای تاسو هغه چی وګرځو ای فلما القون کړه چی وګرځو ولدی هم ساګان و غیره چیزونه قال موسی ویل موسی علیہ السلام ما جئتم بسحر او هغه چر اوړی د تاسو دا خو جادو دی ان الله سیبتلو زرد چې الله تعالی به ختم کی اثر د دی لره ان الله لا یصلح عمل المفسدين یقینا الله تعالی نه کامیابی عمل د فسادیانو لا یصلح تفسیر خازن معنی کړی لا یقویه ولا یکمله نہ پورا کئی اللہ تعالیٰ نہ بزبتے اللہ تعالیٰ عمل المفسدین نہ کامیاب اللہ تعالیٰ عمل دا پسادیانو عمل اللہ تعالیٰ نہ کامیاب دے دے کہ یو خبر از دک مبصرین لکھ دی دا ابن ابی سلیم نہ روایت دے وہ دا آیاتون جسو کل ولی دا سحر او دا جادو رو پارا سحر او جادو اثر و ختمی د سحر او د جادو دم د تدرخیم د غیر اثر د پارزان له پخپل د موي چې چا سمره قوي عقیده و بس الله تعالی به سحر او جادو ختمه وي و ها اولائ الايات شفاء من السحر باذن الله تعالی دا تقریبا ټول هم په سرین لیکلی دي. هغه بیا وایي څنګه به دا لوستلی کیږي؟ تقرأ فی اناء فیه ماء، وایي دا دې په یو لوښي کې اوبه راواخیستلی شي او اوبه په اوبو باندې دا آیاتونه دم کړلی شي. ثم یصب علی رأس المسحور، او بیا په چا باندې چې جادو شوی دی نو د هغې په سر باندې د هغې په بدن باندې چنکا وکړلی شي. بس الله تعالی بیخ کی اوبه دې تې وس کی او د هغې په بدن باندې چنکا وکړلی شي. یو بله خبره ته پکې زه وکړم، غسل پې هم کولی شي، غسل لپې وکړي. بس الله تعالی بیخ کی یو ځل دې وکړي، دوه ځله دې وکړي، درې ځله دې وکړي. اوس هغه آیاتونه کومه دي؟ یو آیات دا دی، فلما القوا قال موسى ما جئتم به سحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين او يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. دا غزه پر بداوی دو آیاتونه دادی. دویم سوره الاعراف یوصل اتلسم آیات مصر ولیکه، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اغه آیات بو سلام وای سوره الاعراف یوصل اتلسم آیات، او د سورۃ طه نه شویتم آیات بو سره ولولای، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. دا آیاتونه شول، دو آیاتونه دا شول، یو آیات د سورۃ الاعراف یو سل اتلسم آیات فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، او یو آیات د سورۃ طه نه شویتم، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. دا آیاتونه چې دا څلور آیاتونه شول، دا آیاتونه چې ولولي په لوخي کې به اوبر واخلي، دم به کې بيدان په خستړې کا، دا به بیا چابن چې سحر جادو شوی دی هغه به وسکی، دغه سي هغه په غسل مکی، دا هغه په بدن باندې، دا هغه په سر باندې چنکا وکړلی شي. الله تعالی به خکی چې څومره مریضان دي الله تعالی دی خکی. ان الله لا یصلح، یقینا الله تعالی نه کامیابی عمل المفسدین، عمل د فسادیانو، د ساحران جادوګرانو. ويحق الله الحق واخكارك الله تعالى حق لرا، يحق تفسير قرطبي معنا كده يبينه ويوضحه، الله تعالى بيانه واضح كي حق لرا بكلماته بخبل وعدو سرا. امام رازي رحمت الله عليه معنا كده دا يحق يو معنا متوقع ليبينه ويوضحه، دا تفسير قرطبي معنا كده. دوين معنا كده تفسير سمرقندي اغوي ويحق الله الحق يظهر الله تعالى دينه الاسلام، الله تعالی ظاهر خپل دین اسلام لربی کلماتی د کلمینو مراد څه شه؟ دو معنی کړی دي. یو معنی کی ذکر کړی دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی، بکلماتی بوعده، الله تعالی ښکارا کوي او ظاهری غالب کوي د خپل دین لرا په خپلو کلمو سره، په خپلو وعدو سره. الله تعالی وعده کړی ده کنه چی ان جندنا لهم الغالبون، دا الله تعالی لخر چره به غالب کی. لیظهره علی الدین کله، دو معنی می تل دی کړو د تفسیر. دویم معنا ذکر کړی دا امام قرطبی، بکلماته بحججه او براهینه، او الله تعالی واضح کړی د خپل حق لره بکلماته په خپل حجتونو په دلیلونو سره. ولو کره المجرمون، اگر کبد غنی مجرمان. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.